มาถึงกลางทางก็รู้สึกว่าตะเกียงที่หิ้วอยู่นี่มันหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหิ้วแทบไม่ไหวมองลงไปดูมันก็เป็นตะเกียงดวงนั้นอยู่ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปแต่อย่างใดแกก็เลยคิดว่าแกคงรู้สึกหนักไปเองว่าอย่างนั้นแต่ว่าต่อมานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วแกเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวแกเองไม่ได้เดินไปตามทางกลับบ้านแกเพ่งมองอย่างสงสัยเอ๊ะแยกออกมาจากทางเดิมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยเงยหน้ามองไปก็เห็นว่ายอดแหลมๆนั่นเป็นยอดเจดีย์วัดนะอ้าวซ้ายมือเป็นป่าช้าทะมึนมืดอยู่งั้นนะแกก็ตกใจตะเกียงหลุดมือลงไปอยู่กับพื้นดินดับเลยมืดตื้อมองอะไรแทบไม่เห็นหมาวัดก็เหมือนจะรู้พากันส่งเสียงเห่าขึ้นมาทันทีทันใดลุงเทียมไม่นึกว่าจะมาเจอแบบนี้แกก็รีบควานมือหาตะเกียงคว้าก็เจอหูหิ้วมันขึ้นมารู้สึกแปลกๆก็ไม่ได้สนใจหันหลังจ้ำอ้าวย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อจะกลับบ้านไอ้ที่หิ้วมานะกว่าจะรู้มันไม่ใช่ตะเกียงก็เดินมาไกลแล้วหยุดเดินจะจุดมันขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีไฟแช็กติดตัวอยู่แต่สิ่งที่แกเห็นมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นหัวกะโหลกผีตากลวงโบเลยแกหิ้วผมมันพอแกเห็นอย่างนั้นใครจะอยู่แล้วครับแกก็เปิดแนบไปดิกว่าจะถึงบ้านก็หอบจนลิ้นห้อยพอเช้าด้วยความเสียดายตะเกียงก็แข็งใจออกไปหาแต่เช้าตามหาตะเกียงจนไปถึงที่จุดเกิดเหตุไอ้ตะเกียงหลุดมือมาคืนเนี้ยก็แกคิดว่าเมื่อคืนแกคงจะเมาแล้วตาฝาดไปหาตะเกียงก็มองหาไม่เห็นตะเกียงดวงนั้นแต่พอเดินไปอีกหน่อยอ้าวมันกลิ้งโคโรอยู่แกก็ดีใจจนหัวเราะออกมาหิ้วกลับบ้านด้วยความชื่นอกชื่นใจเกือบจะลืมเรื่องโดนผีหลอกเนี่ยตะเกียงอยู่ในสภาพดีไม่มีอะไรเสียหายแกก็ไม่เคยนึกว่าไอ้หัวกะโหลกนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับตะเกียงดวงนี้หรือว่าที่ตะเกียงมันหนักอึ้งเป็นเพราะตะเกียงดวงนี้มันไม่ใช่ตะเกียงธรรมดาแกก็ไม่คิดอะไรแกก็นึกอย่างเดียวว่าแกเมาไปตาหูตามันฝาดเดินหลงทางอะไรอย่างนั้นพอค่ำแกก็จุดตะเกียงเปล่าไม่ได้ไปไหนอ่ะจุดเพราะยังไม่หายเหอมันลูกเมียรู้ดีว่าแกเป็นคนอย่างเนี้ยได้อะไรมาใหม่ๆจะเหออยู่พักนึงหลังจากนั้นไม่นานมันจะไปกลิ้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ลืมเลือนกลายเป็นของเก่าที่ไม่ได้ใส่อกใส่ใจไปในที่สุดนอกจากนี้เขายังรู้กันว่าแกเป็นคนชอบไอ้ของราคาถูกๆแกเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างคุ้มค่าแต่แกก็ยินดีซื้อเหล้ากินนะเพราะแกถือว่ามันเป็นความสุขที่แกจะหาได้แพงเท่าไหร่ไม่ว่าเมาแล้วมันทำให้อารมณ์ดีคลื่นเครงคุยกับเพื่อนฝูงออกรถออกชาติทำไมเมาไม่สนุกอ่ะแกว่าแกก็จุดตะเกียงตั้งทิ้งไว้ลูกๆของแกก็พากันร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวปรากฏว่าพวกเขาเห็นใบหน้าใครคนหนึ่งอยู่ที่ตะเกียงดวงนั้นรีบบอกให้ลุงเทียมรู้แต่แกไม่เชื่อหาว่าลูกตาฝาดมองเห็นไปเองลูกบอกว่าเป็นหน้าผู้ชายแก่ๆมีหนวดเคราขาวๆโผล่ออกมาจากตะเกียงด้วยความเห่อแกก็ไม่ดับตะเกียงแกก็จุดไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็หรี่แสงไว้ยามดึกแกตื่นขึ้นมาเพราะแกปวดต้องฉี่แกก็มองไปที่ตะเกียงตอนนั้นดึกสงัดแล้วเงียบเชียบชวนวังเวงไม่มีใครในบ้านตื่นเลยยกเว้นแกคนเดียวพอมองไปที่ตะเกียงแกก็ขนลุกสู้ใบหน้าตาแก่หนวดเคราขาวนี่โผล่ออกมาจากตะเกียงอย่างที่ลูกๆมองเห็นนั่นแหละแกขยี้ตาใหญ่เพราะกลัวตาจะฝาดไปเองขยี้ตาแล้วก็ยังเห็นเหมือนเก่าใบหน้านั้นเสียยิ้มหน้าเกลียดมันมองแกแล้วก็มีเสียงงึมงำงึมงำดังออกมาด้วยแต่แกฟังไม่ได้สับอยู่ๆโป๊ะตะเกียงก็แตกเพราะไฟลุกพรึบพอตะเกียงแตกน้ำมันก็ไหลออกมาทีนี้มันก็ลุกลามตามพื้นกระดานเรือนลุงเทียมก็หายตกตะลึงก็ร้องเอะอะเรียกลูกเรียกเมียให้ช่วยกันดับไฟส่วนแกน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วบ้านน่ะเกือบจะมอดไหม้ไปถ้าลูกเมียช่วยกันไม่ทันทีนี้แกเชื่อแล้วว่ามันเป็นตะเกียงผีแต่มันก็เผาไหม้พังไปหมดแล้วแกก็เอาไปโยนทิ้งที่วัดโคนต้นโพข้างป่าช้าแกเข็ดและทีนี้ไม่ซื้อของเก่าที่เขาใช้แล้วมาอีกแล้วเพราะว่ากลัวดวงวิญญาณที่ติดมากับของสิ่งนั้นมันจะเล่นงานเอาไอ้ตะเกียงแบบนี้ท่านผู้ฟังก็คือตะเกียงที่เขาไปตั้งไว้หน้าศพเวลาที่เขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีตะเกียงอยู่ดวงสำหรับตั้งเอาไว้เสร็จแล้วตะเกียงดวงนี้ล่ะท่านคิดว่ามันจะไปไหนอ่ะในเมื่อเจ้าภาพเขาก็ไม่เอากลับบ้านนะทีนี้ไปอยู่ที่วัดก็มีคนเอาไปขายที่โน่นที่นี่เพราะฉะนั้นจะซื้อตะเกียงแบบนี้ ระวังหน่อยนะครับไปดูของใหม่ๆเถอะของเก่าอย่าไปยุ่งเลยอาจจะไปเจอตะเกียงผีเหมือนอย่างที่ลุงเทียมแกเจอมาแล้วไอ้เรื่องน่ากลัวน่ากลัวนี่มีอีกเรื่องนึงยายมิ่งสมัยนั้นแกยังรุ่นเป็นผู้หญิงก็จริงเป็นคนเก่งไม่กลัวใครพูดจาฉะฉานทำงานเก่งด้วยไม่ใช่เก่งแต่ปากอย่างเดียวแกทำนาทำไร่ช่วยพ่อแม่คนสมัยก่อนเรียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็ออกโรงเรียนแล้วไม่ได้คิดจะเรียนให้ได้รับปริญญาอะไรหรอกเพราะว่าอาชีพที่แน่นอนที่สุดก็คือทำไร่ไถนาอยู่กับวัวกับควายตลอดทั้งวันน่ะคืนนึงพ่อยายมิ่งเนี่ยท้องเสียเขาว่าเป็นบิดยาอยู่ก็ไม่มีติดบ้านกันเลยแล้วก็กลางคืนนะดึกแล้วแม่ก็บอกว่าอีมิ่งเอ็งไปตามหมอเสียมมาสิบอกแกด้วยว่าพ่อเอ็งปวดท้องสงสัยจะเป็นบิดยายมิ่งไม่กลัวผีไม่กลัวคนนะแกคนเดียวอ่ะแหละวิ่งบ้างเดินบ้างไปตามหมอเสียมบ้านอยู่นู่นเขาเรียกบ้านเหนือห่างจากบ้านแกไกลหมอเสียมเป็นหมอยากลางบ้านแผนโบราณรักษาคนเก่งช่วยให้คนรอดตายมานักต่อนักแล้วยายมิ่งต้องฝ่าความมืดไปตามทางสมัยนั้นถนนหนทางยังลำบากไม่มีถนนเหมือนกับสมัยนี้ต้องไปตามทางเล็กๆแคบๆเลาะไปตามหลังหมู่บ้านแล้วหลังหมู่บ้านก็มีแต่ต้นหมากรากไม้ป่าดงทั้งนั้นมองไปทางไหนก็มืดไปหมดไฟก็ไม่มีติดตัวไปแต่พอดีว่ามันเป็นหน้าแล้งหญ้าข้างทางก็ไม่รกถ้าเป็นหน้าฝนนี่จะลำบากมากยายมิ่งวิ่งไปชนกับใครคนหนึ่งทำให้แกหกล้มลุกขึ้นมาแกก็ร้องถามว่าใครวะทำไมไม่หลีกมองไปเห็นร่างตะคุ่มยืนขวางทางอยู่คนนั้นไม่ตอบไปยืนขวางหน้าอยู่ด้วยยายมิ่งก็ถามไปอีกใครอ่ะถอยไปนะจะไปตามหมอพ่อไม่สบายร่างดำทะมึนก็ยืนนิ่งเฉยยายมิ่งก็คิดว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายเพราะดูรูปร่างสูงใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะขนาดชนแกยังกระเด็นล้มได้ส่วนมันยืนทรงตัวอยู่ไม่ได้ล้มบอกให้หลีกทางก็ไม่หลีกยายมิ่งเลยด่าสาวเท้าเข้าไปใกล้ๆยังไม่ถึงตัวก็ต้องชะงักเพราะว่าคนนั้นน่ะจุดยาสูบแดงวาบเลยตอนจุดไฟก็เลยเห็นหน้าคนนั้นเป็นผู้ชายมีหนวดหน้าตาคล้ำๆดำๆหน้าดุทีเดียวผมสั้นอายุกลางคนน่ะคางแหลมๆไม่เคยเห็นหน้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านตอนนี้แหละที่ยายมิ่งเริ่มกลัวจะเป็นคนร้ายก็เลยถอยห่างออกมาบอกตัวเองว่าต้องเดินเลี่ยงมันไปไม่งั้นไม่ได้ไปตามหมอแน่ๆมันก็ยังยืนดูยายมิ่งอยู่เงียบๆแกก็เลยเดินออกนอกทางอ้อมตัวมันไปห่างๆมันก็ยืนไม่กระดุกกระดิกพอพ้นห่างจากมันได้ก็เข้าทางเดินรีบจ้ำอ้าวอ้าวเหลียวไปมองปรากฏว่ามันตามมาร่างทะมึนนั้นตามแกมาไม่ลดละทีนี้ยายมิ่งวิ่งเลยไม่ไหวแล้วแกออกวิ่งไปมันก็ตามแต่แกรู้สึกเหมือนมันไม่ได้วิ่งแต่มันลอยได้หรือยังไงไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามันเลยอ่ะเอ๊ะคนอะไรลอยได้อันเนี้ยที่ทำให้งงมากแล้วก็กลัวใหญ่แกวิ่งจนถึงบ้านหมอเสียมร้องเรียกเสียงลั่นนะให้หมอเสียมช่วยกลัวมันจะตามมาทันก่อนจะเข้าบ้านหมอมันตามมาจริงๆมาจนใกล้ยายมิ่งก็ร้องลั่นโอ้ยช่วยด้วยผีหมอเสียมช่วยด้วยร่างนั้นลอยวูบมาถึงตัวแกก็หันหลังเข้าพิงต้นมะขามใหญ่ยายมิ่งนี่แกนักเลงอยู่แล้วเนี่ยแกสู้ไม่ถอยมันจนตรอกก็ไม่ว่าผีว่าคนนะกูเอานั่นน่ะเอามาเถอะเข้ามาพอแกตั้งหลักสู้ไอ้ร่างนั้นมันก็ถอยห่างไปยืนสูบบุหรี่แดงวาบอยู่ไฟจากปลายมวนบุหรี่แดงวาบเมื่อไหร่ก็จะเห็นหน้ามันชัดออกมาวูบหนึ่งเสียงหมอเสียมเอ้ยใครมาเอะอะเว้ยเท่านั้นเองอะแกก็เห็นไอ้ร่างที่สูบบุหรี่นี่มันหายไปดื้อทั้งบุหรี่ด้วยวูบหายไปเลยแกไม่เห็นมันเดินไปทางไหนมันหายไปตรงนั้นเนี่ยหมอเสียมก็ออกมาถามว่าเป็นอะไรแกก็เล่าให้ฟังหมอเสียมก็พึมพำเองโดนผีหลอกเข้าแล้วเสร็จแล้วหมอก็ไปรักษาพ่อของยายมิ่งจนมีอาการดีขึ้นผีที่หลอกยายมิ่งเนี่ยเคยมีคนเจอมาแล้วมันมักจะยืนสูบบุหรี่อยู่ตามหลังหมู่บ้านน่ะคนไม่รู้ก็นึกว่าเป็นคนเราดีๆนี่เองแต่ที่จริงอ่ะเป็นผีเพราะสมัยก่อนมันมีผู้ชายคนนึงชื่อนายเลี่ยมชอบเดินกลางคืนเดินสูบยาอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีนิสัยชอบลักชอบขโมยตอนหลังเลยโดนมือดีฆ่าตายไม่รู้ใครฆ่าตรงแถวๆที่ยายมิ่งโดนหลอกกันแหละแถวนั้นมีต้นไทรอยู่เขาทิ้งศพไว้โคนต้นไทรโดนเชือดคอวิดขาดนอนมดขึ้นอยู่จนกระทั่งคนมาเจอตอนเช้าไม่รู้ใครฆ่าก็เลยตายฟรีกลายเป็นผีที่หลอกหลอนชาวบ้านไม่ยอมไปผุดไปเกิดทีนี้ทำให้ยายมิ่งกลายเป็นคนกลัวผีมาเลยตั้งแต่บัดนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ